Book 2 18 18 Grote schoonmaak. Grote schoonmaak. Vandaag is het zaterdag. Vandaag is het zaterdag. Vandaag hebben we tijd. Vandaag hebben we tijd. Vandaag maken we het huis schoon. Vandaag maken we het huis schoon. Ik maak de badkamer schoon. Ik maak de badkamer schoon. Mijn man wast de auto. Mijn man wast de auto. De kinderen maken de fietsen schoon. De kinderen maken de fietsen schoon. Grootmoeder geeft de planten water. Grootmoeder geeft de planten water. De kinderen ruimen de kinderkamer op. De kinderen ruimen de kinderkamer op. Mijn man ruimt zijn bureau op. Mijn man ruimt zijn bureau op. Ik doe de was in de wasmachine. Ik doe de was in de wasmachine. Ik hang de was op. Ik hang de was op. Ik strijk de kleren. Ik strijk de kleren. De ramen zijn vuil. De ramen zijn vuil. De vloer is vuil. De vloer is vuil. De afwas is vuil. De afwas is vuil. Wie maakt de ramen schoon? Wie maakt de ramen schoon? Wie stofzuigt? Wie stofzuigt? Wie doet de afwas? Wie doet de afwas?